programu operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.4. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 21 lipca, minęła 14. A serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Brancati. Ustawa wprowadzająca na stałe 14. emeryturę z podpisem prezydenta. Kremlowski reżim znowu okłamuje Rosjan, uderza w Polskę i zachodnie kraje. Ostrzeżenie przed burzami z gradem wydali synoptycy, dotyczą Polski południowo-wschodniej, centralnej i wschodniej. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, poinformowało o tym biuro prasowe głowy państwa. Ustawa określa warunki nabycia świadczenia zwanego 14. emeryturą. Czternastka ma przysługiwać na stałe. Kremlowski reżim próbuje przekonać Rosjan, że kontroluje sytuację na ukraińskim froncie, uciekając się do starych haseł propagandowych. Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji poszukiwany listami gończymi za zbrodnie wojenne prezydent Władimir Putin chwalił się rzekomymi sukcesami na polu walki i oczerniał sojuszników Ukrainy, w tym Polskę. Więcej Maciej Jastrzębski. Moskiewski dyktator stwierdził, że Polska otrzymała od Józefa Stalina zachodnie ziemie i odgrażał się, że jeśli Warszawa zapomniała o tym, to Rosjanie jej przypomną. Władimir Putin, uciekając się do stalinowskich haseł propagandowych, zarzucił Polsce, że chce okupować zachodnie ziemie Ukrainy i Białorusi. Groził też naszemu krajowi odwetem. Ukraińscy i rosyjscy niezależni analitycy wojskowi oraz unijni eksperci odpowiedzialni za monitorowanie rosyjskiej propagandy już wcześniej ostrzegali, że kremlowski reżim będzie nasilał działania dezinformacyjne. Do takich należą m.in. kłamstwa i półprawdy wypowiadane przez rosyjskich urzędników i polityków oraz operacje takie jak obecność na Białorusi w pobliżu granic Polski i Litwy najemników z grupy Wagnera. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Patryk P., który spowodował wypadek na moście Dębnickim, był pod wpływem alkoholu, potwierdziła prokuratura. Przed tygodniem w okolicy mostu dachował sportowy samochód. Zginęło 4 młodych mężczyzn. 3 z nich było pod wpływem alkoholu. Z Krakowa Paweł Pawlica. Zawartość alkoholu we krwi kierującego potwierdzili biegli z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumaczy Rafał Babiński, prokurator okręgowy w Krakowie. Z wyników uzyskanych przez nas wynika, że to 2,3 promil alkoholu we krwi. Jedyna osoba, która była trzeźwa w samochodzie, prowadziła pojazd zaledwie 1,5 kilometra przed miejscem wypadku. Do zamiany doszło przed miejscem zdarzenia, kilkadziesiąt sekund przed zdarzeniem. Śledczy czekają na dokładne wyniki sekcji zwłok, które pozwolą ustalić, czy mężczyźni byli pod wpływem narkotyków. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że przed wypadkiem samochód przejechał odcinek niespełna 1,5 kilometra ze średnią prędkością około 150 km na godzinę. Przed samym mostem Dębnickim prędkość pojazdu mogła wynosić nawet 180 km na godzinę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po latach mieszkańcy Gliwic, Zabrze i Rudy Śląskiej będą ponownie mieli możliwość alternatywnego połączenia kolejowego z Katowicami. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i przebudowę linii kolejowej przebiegającej przez Kochłowice, dzielnicę Rudy Śląskiej, która łączy Katowice i Gliwice. Obecnie jest ona wykorzystywana wyłącznie w ruchu towarowym, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK. W ramach projektu wybudowanych lub odtworzonych zostanie łącznie 7 nowych przystanków. Zabrze w rejonie ulicy Opawskiej, Zabrze Makoszowy, Ruda Bielszowice, Ruda Halemba, Ruda Wirek, Ruda Kochłowice i Chorzów Hajduki. Dzięki modernizacji ponad 20 km linii kolejowej pociągi będą mogły poruszać się z prędkością do 120 km na godzinę. Prace mają się skończyć za 5 lat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla niektórych regionów Polski. Południowo-wschodniej, centralnej i wschodniej. Synoptyk Grażyna Dąbrowska powiedziała, że najpierw w ciągu dnia burze pojawiać się będą na południowym zachodzie. Ostrzeżenia stopnia pierwszego zostały wydane dla obszaru województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W tych burzach spaść może do 25 mm opadu. Porywy wiatru mogą osiągać do 70 km na godzinę. Późnym wieczorem front atmosferyczny przesunie się w głąb kraju. Agencja Muzyczna Polskiego Radia umieściła w serwisach streamingowych zbiór utworów i monologów Stanisława Grzesiuka, polskiego pieśniarza i pisarza zwanego Bardem Czerniakowa. Pochodzą one z dwupłytowego albumu wydanego w 2007 roku. W sklepach pojawia się równolegle drugie wznowienie wydawnictwa w formie tradycyjnej na płytach CD. Nie masz cwaniaka, nade warszawiaka, który by mu... twórczość Stanisława Grzesiuka. Jest dostępna w 6 popularnych serwisach streamingowych. To łącznie 83 utwory i monologi opisujące życie warszawskich ulic, w tym również kilkanaście nagrań koncertowych utrwalonych przez Polskie Radio ponad 70 lat temu. A teraz dla nas tylko piosenka, niech pani wyłączy tego kręćka. Artysta urodził się w 1918 roku. Piosenki z Czerniakowa i innych przedmieść przedwojennej Warszawy wykonywał, grając przy tym na banjoli i mandolinie. Nagrania radiowe oraz telewizyjne uczyniły z niego gwiazdę, jednocześnie przyczyniając się do popularyzacji gatunku określanego w literaturze muzycznej jako folklor miejski. Stanisław Grzesiuk zmarł w 1963 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, w całym kraju przelotne opady deszczu, na południu możliwe burze z gradem i ulewami. Temperatura maksymalna do 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, 24 w środkowej Polsce i 26 w rejonie Podkarpacia. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych, a podczas burz silny w porywach od 70 do 90 km na godzinę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dziś w całości z Darłowa, z 23. Festiwalu Filmów Skandynawskich pod patronatem Trójki. Ryszard Jaźwiński, zapraszam do 15:00 i za chwilę już spotkanie z moimi kolejnymi gośćmi. Trójkowa filmowa dzisiaj w Darłowie, bo tutaj właśnie do niedzieli wieczór, 23. Festiwal Filmów Skandynawskich i ze mną już w kinie Bajka kolejny gość, Aleks Kendra. Dzień dobry. Witam wszystkich. My poznaliśmy się w zeszłym roku tutaj właśnie na festiwalu. Aleks Kendra, pianistka, kompozytorka, improwizatorka, ale też, jak pamiętam, mało tego, mieszkanka Darłowa od wielu lat, bo ukochałaś to miejsce, ale też pamiętam, przez lata osoba związana ze szkołą filmową w Łodzi. Tam też miałaś okazję pracować ze studentami. No ale właśnie, my się skupmy na tym, co przed nami, co w tym roku na festiwalu, bo oczywiście będą tutaj bardzo mocne akcenty filmowo-muzyczne. Co nam szykujesz? Pan redaktor wspaniale mnie przedstawił, jakkolwiek troszeczkę skoryguję słowo kompozytorka, to jest takie troszkę na wyrost, ale oczywiście mam parę takich ale poczynań. Ale tworzysz. No na pewno jest to właśnie ta improwizacja, która też jest pewną formą kompozycji i zeszliśmy, że tak powiem, do końca festiwalu, to chociaż on dopiero się rozkręca, ponieważ miałam przyjemność w zeszłym roku otworzyć takim mini swoim koncertem, a w tym roku jestem zaszczycona, że zostałam zaproszona na tak niesamowitą imprezę i będę ją kończyć dziełem niesamowitym, o którym na pewno już tutaj wspominaliśmy była. Dzisiaj, tak. Dlatego nie będę powtarzać pewnych rzeczy. Natomiast... ale trzeba powiedzieć, że ty znasz ten film na pamięć. To jest, no można tak powiedzieć, to jest taka perełka, bo to jest film z 1922 roku, właśnie pod tytułem Czarownica, czyli niemy szwedzki film, w tamtym kraju słynny i słynny w Skandynawii. Musiałaś się z nim bardzo dogłębnie zapoznać, no bo właśnie usłyszymy podczas tej niedzielnej projekcji muzykę improwizowaną do tego właśnie filmu twoją. Tak, ten film mnie zainspirował, on mną wstrząsnął i nie tyle ja się tak bardzo z nim zapoznałam mocno, ile on był takim asumptem do tego, co działo się, można powiedzieć, gdzieś tam w mojej głowie, nawet w mojej duszy, ponieważ dla mnie ten film ja odbieram jako film o pewnej formie zła. Jest to pewna forma zła, która od zarania towarzyszy człowiekowi, która jest jakby takim efektem niepokojów człowieka, niewiedzy. I na ogół niepokój, niewiedza, to z czym spotykamy się i zresztą zaraz do tego nawiążę w dzisiejszych czasach. Nieznane budzi lęk. Lęk budzi też agresję jako pewną formę samoobrony. Jeszcze zachodzi tutaj pytanie, bo tam jest bardzo duży nacisk położony jakby na taki rodzaj zła zbiorowego. I tutaj można by było przeciwstawić, czy można porównać zło zbiorowe do zła pojedynczego, ale to też za chwilę o tym. Zło, które będzie pokazane w filmie Czarownica, jest historią, można powiedzieć, polowań na czarownicę. Historią też prześladowań kobiet. A no właśnie, o czym dzisiaj już rozmawiamy z Karolem dzisiejszych czasach, Matusiakiem, dyrektorem zamku. To nie znaczy, żeby jak już stygmować ten film, stygmatyzować, prawda, i tak dalej. Ale niemniej jednak historia nie tylko lubi się powtarzać, ona się powtarza. I dzisiejsza czarownica zupełnie inaczej wygląda, zupełnie ma inne to swoje przykrycie, zupełnie jest inaczej odkrywana. Także muszę powiedzieć, że aktualność tego filmu, jakkolwiek też również jego niesamowita forma, pewne historyczne akcenty, czyli jakby pewna prawda, ponieważ jest to oparte na tych wszystkich historycznych różnych księgach, rysunkach i tak dalej, czyli oczywiście tam są nieprawdy, ale prawda polega na tym, że tak właśnie wtedy widziano, tak właśnie przedstawiano. Także oczywiście w historii polowań na czarownicę, czy w ogóle tej tematyki jest bardzo wiele wątków, przede wszystkim też literackich, ale jak pan redaktor, Ryszardzie, wiesz, też filmowy, gdzie ta literatura, ta tematyka, chociażby, prawda, no, Arthur Miller, jest często Czarownice z Salem. Mamy tutaj też przecież wspaniałe dzieło Kurosawy, Tron we krwi, gdzie trzy wiedźmy zaczynają. Glamis Sutanem będziesz i Kawdoru i będziesz tym, kim ci, że będziesz wróżono. Czyli one zaczynają w zasadzie pleść tą straszną historię Macbetha, tak naprawdę Lady Macbeth, która jest tam tym motorem zła, znowu kobieta. No właśnie. No, także wybaczamy być może więcej tej Lady Macbeth, która była tym zaczynem tego, co się stało, jakkolwiek ten zaczyn też był z miłości do swojego męża, więc można ją też tutaj tłumaczyć takim emocjonalnym związkiem ze swoim partnerem. No i oczywiście słynne diabły, no to czyli ten sam motyw, który wykorzystał dał oparty na prozie Iwaszkiewicza Jerzy Kawalerowicz. Matka Joanna. Tak, tak. Czyli przykład różnych szaleństw, obłędów. Ale czy przecież tamten człowiek pełen lęku, pełen niewiedzy nie jest identyczny jak dzisiejszy? Wystarczy spojrzeć na świat, co się dzieje. Jak ludzie wykorzystują na przykład również te lęki, jak my jesteśmy przez świat, że tak powiem, taki medialny, atakowany, na ile można się przed tym obronić i na ile można zachować dobro, człowieczeństwo. I ten film pokazuje, że przemiana, czyli ten pochód w czasie tego zła, to zło teraz jest zupełnie inne, bo wiadomo, że tam będą momenty, które będą nas też bawić w tym filmie. I już przejdę tylko do tego, co dzisiaj wieczorem będzie, więc ten film mnie na tyle zainspirował, że na pewno będzie to improwizacja, niemniej jednak bardzo uporządkowana. Znaczy nie, w niedzielę wieczorem. Znaczy tak, w niedzielę, tak. Oczywiście. Mhm. Będzie to wszystko bardzo takie uporządkowane, ponieważ też film składa się z kilku części, tak można powiedzieć. I każda z nich będzie w jakiś sposób inna. Ja myślę, że ja polecę na miotle, a widzowie polecą też ze mną gdzieś tam w tym wszystkim. To ja będę na klawiaturze, oni będą w kinie. Do tego jeszcze będzie obraz naprawdę niespotykany. No to mam nadzieję, że się nie obrazisz, jeżeli ja powiem teraz, bo słuchacze tego nie widzą, że Alex Kendra, mój gość, no bardzo, bardzo tutaj pasuje, nawet tak jak dzisiaj. Czyli widzę do wizerunku w pewnym sensie, oczywiście troszeczkę żartobliwie. Można czarownicy powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzą. No właśnie. Ale wiem, że troszeczkę uchyliłaś ramka tajemnicy też, że szykujesz nam też niespodziankę wizualną na niedzielę. Ta niespodzianka jest o tyle, że na co dzień naprawdę chodzę bardzo zwyczajne i krótkie spodenki towarzyszą mi przez całe lato. Ale w niedzielę nawet dzisiaj specjalnie, inaczej. Żeby już troszeczkę tak. Mm-hmm. Myślę, że to wejść w klimat. Tak, no nie możemy oczywiście tutaj. Tu nie chodzi o jakieś didaskalia wielkie. Zdjęcia ale nam robią, więc. Jeszcze w tej mojej pracy, którą wykonuję, w tym wszystkim, co jest moją wielką pasją, czyli taperowanie do filmu, czego nie było w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było zupełnie inne, to była inspiracja Bergmanem, to jest właśnie też to, że ja też nie mogę wizualnie zbyt działać, ponieważ jakby bohaterem wszystkiego będzie ekran. Ja jestem tylko dodatkiem, który mam nadzieję stworzy klimat i nastrój, a to jest w ogóle podstawa wszystkiego. No i mam nadzieję, że to wszystko brzmiało bardzo, bardzo zachęcająco, tym bardziej zapraszamy na wieczór niedzielny, to po godzinie 20:00, czarownica z muzyką, z improwizacjami Alex Kendry, mój gość. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dodam tylko, że jestem zaszczycona, przeszczęśliwa, ponieważ jest to genialne miejsce, fantastyczny festiwal, a w niejednym brałam udział, który jest po prostu festiwalem takiej duszy, odpływów, przypływów, wszystkiego tego, co wiąże się z wielką wodą i wielkimi, wielkimi ludzkimi sprawami. I emocjami oczywiście. To najważniejsze. A ty potwierdziłaś w tej rozmowie, że film sprzed ponad 100 lat, niemy film z 22 roku ubiegłego wieku, wciąż działa. I powinien być pokazywany. To jest moje zdanie. W całej zdanie. Polsce, nie tylko w Tarłowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ostatnia noc, będę niewyspany. Kupiłem lot, zbyt drogi, co dla ciebie kupię ich ze 100. Już zgubiłem klucze, portfel i parę monet. Nie czekam już na lepszy moment. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Widzę już ląd pośród dachów, twój dom, światła miasta. Mijam już kawiarnię i most. Na pamięć znam tę drogę. Twój uśmiech już nie może czekać. Nie chcę więcej czekać. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Więcej nowych miejsc, bo Wolę cię na żywo, nie ze zdjęć. Chcę z tobą cały lipiec i grudzień też. Lecę do ciebie, lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Pozostajemy w Darłowie. Oczywiście trwa tutaj 23. Festiwal Filmów Skandynawskich, ale pomyślałem, że jest lato, są wakacje, więc warto wykorzystać tę okazję i także w trójkowo filmowo zapytać, co przed nami jeszcze właśnie tego lata, jakie wydarzenia kulturalne w Darłowie, no bo festiwal tylko do niedzieli, ale dużo tutaj się dzieje. No i jest ze mną kolejna gospodyni, Magdalena Burduk. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Czyli dyrektorka Darłowskiego Ośrodka Kultury imienia Leopolda Termanda. No i jest też ze mną Robert Gorgol, również z tego ośrodka, organizator wielu imprez. Witamy w Trójce. Witam, witam. No właśnie, co po festiwalu szykujecie? No, przede wszystkim powiedzmy, że Darłowo stoi festiwalami i Festiwal Filmów Skandynawskich nie jest jedynym festiwalem tego miasta. Przede wszystkim ale najważniejszym filmowym. Najważniejszym filmowym. Absolutnie. Jak najbardziej. Natomiast pozostałe festiwale, które jeszcze cały czas trwają i do końca wakacji będą razem z nami, to przede wszystkim 57. Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Organowy, który tworzony jest przez Filharmonię Koszalińską, ale dzięki właśnie naszemu ośrodkowi 5 koncertów ma możliwość odbyć się u nas w kościele świętej Gertrudy w Darłowie. One odbywają się w każdą letnią środę. Jeżeli chodzi o kolejne festiwale, to w tym roku Festiwal Media i Sztuka. On jest troszeczkę w innej odsłonie. W innej formule, bo weekendowej. Dokładnie tak, weekendowej, ale mamy nadzieję, że dzięki temu, że gramy tak naprawdę festiwalowo akurat ten festiwal w każdą sobotę, to w ten sposób zapewniamy sobie możliwość dotarcia do większej potencjalnej liczby odbiorców, bo wiadomo, turnusy się zmieniają, turyści się wymieniają. I są inni goście. I są inni goście i mamy nadzieję, że w ten sposób, no nieco inaczej, ale zadowolimy dość szerokie spektrum. Roberta państwo nie widzą, ale ja muszę powiedzieć, te dredy na głowie, to już się kojarzy, tak? Dobrze? No chyba kojarzy się tak. Tutaj organizuję od 15 lat już festiwal Regenwalde. Jest to, można powiedzieć, mała impreza, aczkolwiek... Czyli muzyka reggae jest ci najbliższa, tak? Jest najbliższa, ale zawsze te mieszamy gatunki i na festiwalu mamy w tym roku również muzykę punk rockową, bo jako headlinera naszego line-upu mamy Pijamę Porno, będzie zespół z Włoch, jest to taki live dub, Wicked Dub Division, mnóstwo różnych innych artystów, będzie Wawa Muffin, będzie Gutek, Kleszcz i to będzie z kolei też muzyka hip-hopowa, zespół No Logo, zespół Skankan, czyli muzyka ska, Boleo and Follow the Rhythm, W innym stanie, Raga Barabanda, Rise Up Sound System, czyli tutaj mamy namiot sound systemowy, a w nim Maken i oraz MC Polishman. Czyli rzeczywiście sporo wykonawców. Kiedy ten festiwal? 18-19 sierpnia w porcie w Darówku Zachodnim. Czyli prawie za miesiąc. Wszystko Dokładnie. Się zgadza. No ale warto może też zauważyć, wracając na chwilę jeszcze do Festiwalu Filmów Skandynawskich, że tutaj się też muzycznie ten festiwal w tym roku zaczął. Nie mówiliśmy o tym, bo tutaj takie wpływy polsko, właśnie skandynawskie, jeśli chodzi o wykonawców. Dokładnie tak. Festiwal Filmów Skandynawskich rozpoczęliśmy koncertem jazzowym w wykonaniu młodej grupy Pesz. I myślę, że nie tylko ci, którzy wzięli udział bezpośrednio wczoraj w trakcie tego koncertu, byli nie tylko mile zaskoczeni, ale myślę, że się wciągnęli bardzo mocno i weszli mocno w ten koncert, ale myślę, że przede wszystkim sam Tyrmand byłby z nas dumny, bo przecież nasz ośrodek nosi jego imię i właśnie był wielkim popularyzatorem jazzu, więc myślę, że przybiłby nam piątkę. A no właśnie, ale tutaj trzeba powiedzieć, że to są połączone przede wszystkim siły artystyczne polsko-norweskie w wypadku tej grupy. Dokładnie i z naleciałościami szwedzkimi. Więc wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie, a ja też pamiętam, że wczorajsi wykonawcy zapowiadali, że będą dalej koncertować w Polsce i jeszcze chyba w lipcu koncert w Łodzi. Dokładnie zapowiadali. Tak. Dokładnie tak. Także nie tylko w Darłowie będzie można usłyszeć świetną muzykę jazzową. Ja jeszcze sobie pozwolę sobie dodać, ponieważ za tydzień w Muzyczny Piątek, który robimy w każdy piątek wakacji, będzie również zespół ze Szwecji, skandynawskie klimaty, aczkolwiek muzyka latynowska, chociaż ze Sztokholmu. Będą tam muzycy pochodzący ze Szwecji, z Argentyny, z Serbii i zaprezentują u nas świetną muzykę właśnie na darowskim rynku. No to już w ogóle połączone światowe siły artystyczne. Dziękuję wam bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Magdalena Burduk, dyrektorka Darowskiego Ośrodka Kultury imienia Leopolda Tyrmanda była z nami, no i Robert Gorgol, też pracujący w tym ośrodku. Dziękuję. Jak wiemy, fan reggae, organizator koncertów i imprez. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. autopromocja. Wakacyjna scena teatralna Trójki zaprasza. Kostiumowa komedia Mateusz Żabochlicki, Aldwin. Oraz czarna komedia Tomasz Mann, Michał Anioł. Znakomici państwo. Podsumuj. To jakiś czarne, spalone na węgiel zwierzę. Chcesz mnie otruć? W niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach, Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Nadeszła loteriada, to nagrodzę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. I raz jeszcze dziś w trójkowo-filmowo, prosto z Darłowa, zajrzyjmy na chwilę do Warszawy, bo czas na serwis kulturalny w Trójce. Jacek Pietrasik. Zaczynamy muzycznie. Specjalna nagroda Brit dla Queen. Zespół odebrał statuetkę, bo dołączył do elitarnego grona artystów, których piosenek Brytyjczycy odsłuchali w serwisach streamingowych ponad miliard razy. Więcej nasz korespondent z Londynu, Adam Dąbrowski. Wystarczy klik lub dotknięcie ekranu i już można słuchać na przykład Another One Bites the Dust, tej piosenki, która według BPI, Zrzeszenia Przemysłu Muzycznego, walnie przyczyniła się do osiągnięcia miliarda odsłuchań. Na liście są też Under Pressure, We Are The Champions, Radio Gaga i Bohemian Rhapsody. A także We Will Rock You. Niewiele innych grup zrobiło tak dużo, by promować brytyjską kulturę na świecie, czytamy w oświadczeniu szefowej BPI Joe Twist. Wyróżnienie powstało w maju. Queen dołączył właśnie do takich artystów jak ABBA, Whitney Houston, Sam Smith czy AJ Tracy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Gdyni trwa Ladies Jazz Festival. Dzisiaj o godzinie 17 w Konsulacie Kultury dwa koncerty finalistek tegorocznego konkursu Młodych Talentów. Natomiast jutro w Teatrze Muzycznym o tej samej porze koncert Nancy Wiejry. To jej pierwszy występ na tym festiwalu. O godzinie 20 koncertuje Ewa Bem. W niedzielę natomiast Krystyna Prońko i na finał o 20 Manhattan Transfer. A teraz fotografia. Rozpoczyna się piąta edycja konkursu fotograficznego Pamięć w kadrze. Tematem konkursu będą obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników fotografii. Prace mogą być wykonane zarówno aparatem fotograficznym, jak i smartfonem. Nadesłane zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach: pojedyncze zdjęcie oraz fotoreportaż. Tematem fotografii może być wszystko, co wiąże się z obchodami rocznicy wybuchu Powstania, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. warto robić zdjęcia w czasie obchodów Powstania Warszawskiego, bo wiesz, nagroda jest solidna, finansowa, to jest 10 tysięcy złotych, ale też dlatego, że spotkanie z fotografią z roku na rok robi się coraz ciekawsze, coraz lepsze, coraz więcej pracy jest, coraz dojrzalszych. Zdjęcia biorące udział w konkursie będą oceniane przez profesjonalistów. Niektórzy z jurorów są ciągle zaangażowani w to chwycenie dramatycznych obrazów. Dodaje tylko temu konkursowi wartości. Mogę zdradzić tego, że w zeszłym roku, kiedy obradowało jury, to jeden z członków jury łączył się z nami w czasie obrad, bo był z aparatem pod Bachmutem i po prostu schodził do transzei i stamtąd się łączył z nami i oceniał te finałowe zdjęcia. A zdjęcia te można nadsyłać na adres fotomałpa1944.pl od dziś do 7 września. Tam też szczegóły oraz regulamin konkursu. A na zaproszenie muzeum z okazji 79. rocznicy wybuchu powstania dzisiaj o godzinie 20 w Parku Wolności koncert i premiera płyty Moje Serce w Warszawie. Koncert zespołu Sorry Boys z gościnnym udziałem Roberta Gawlińskiego, Natalii Schroeder i Dawida Tyszkowskiego. I na zakończenie zaproszenie przed odbiorniki Trójki o godzinie 20 w niedzielę koncert Marty Zalewskiej. To jedno z wydarzeń w ramach wakacyjnego programu NCK-u Dziedziniec Kultury. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Co cię nie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź, no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tuż ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Nie chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności, a nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź, no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, a wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście ja córką zrobię jeść. Warzywka. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodień, weź się starzy, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź mi chodź. Weź nie młodień, weź się starzy, razem ze mną idź krok w krok. Kiedy stuknie mi 50 lat, wkoło fury i bzdury, dziewczyny młode do mnie, e i a, ty wołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. Weź mnie świru, weź się przytuł, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. weź nie młodej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodej, weź się starzej, razem ze mną. I wracamy już na 23. Festiwal Filmów Skandynawskich, ten oczywiście w Darłowie. I dziś stąd trójkowo-filmowo, przypominam, do 15 właśnie z kina Bajka, które znajduje się przy ulicy Morskiej. No i też przypominam o dzisiaj specjalnym, planowanym, plenerowym pokazie filmu Anny Kazejak. Anna Kazejak, autorka filmu, już dzisiaj się wypowiadała, wspominała czasy realizacji filmu. No to może za moment oddamy głos jednemu z polskich aktorów grających w tym filmie, którego akcja w całości została umieszczona na nieodległej od Darłowa wyspie Bornholm. Jak się okazuje, film kręcony na polskim wybrzeżu, ale jeśli ktoś jeszcze filmu nie widział, a będzie na przykład dzisiaj wieczorem podczas tego pokazu plenerowego miał okazję film zobaczyć, to myślę, że stwierdzi, że w sposób udany bardzo polskie wybrzeże, okolice Mielna udają wyspę Bornholm. Właśnie dzisiaj po 22 będzie można się o tym przekonać. No i też zapowiadam spotkanie z producentką filmu. Na pewno będzie można usłyszeć więcej ciekawostek dotyczących tej realizacji. Dojeżdża właśnie do Darłowa. Niestety nie zdąży już nas odwiedzić w trójkowo filmowo. Dzisiaj Marta Lewandowska, producentka filmu. Na jedną z głównych ról w filmie Anny Kazejak zagrał Grzegorz Damięcki. Bardzo ciekawą postać, bo to, gdyby ktoś nie wiedział, w ogóle historia dwóch par razem z dziećmi, które odpoczywają na Bornholmie, no i tam mają miejsce naprawdę dosyć niezwykłe między nimi relacje, dramat obyczajowy, który przechodzi w dość trudny dramat psychologiczny. A co na ten temat tej szczególnej współpracy polsko-skandynawskiej i o swoim bohaterze powiedział nam Grzegorz Damięcki? To jest coś, co mnie właśnie w kinie fascynuje, taki bohater wielokrotnie złożony, no bo nie istnieje obiektywne dobro i obiektywne zło. W każdym z nas jest trochę tego i trochę tego i taki bohater był dla mnie fascynujący. Ja takich tekstów szukam, bo one łamią pewne reguły i łamią pewien stereotyp, który mamy tutaj w kinematografii bardzo często, że po pierwszym pojawieniu się bohatera od razu wiadomo, że to będzie zły albo to będzie ten dobry, który będzie cierpiał za miliony. Tymczasem w życiu tak jest, że się można bardzo pomylić co do człowieka w każdą stronę, ale to jest też walor ogromny życia, myślę, że można ludzi odkrywać, dając im kolejną i kolejną i kolejną szansę. Ten film oczywiście odnosi się bezpośrednio i geograficznie do Skandynawii. Czy gdzieś z ducha myśli pan, że on też ma taką wyraźną nutę skandynawską, bo to jest troszeczkę inny film, patrząc na polskie produkcje. Jak to z perspektywy planu właśnie wyglądało? On ma kolor finalnie, natomiast z perspektywy planu polskie morze jest w ogóle bardzo filmowe i bardzo malownicze, a zwłaszcza w tej swojej odsłonie takiej niepokornej, nachmurzonej i wietrzystej. Wprowadza dodatkowy niepokój, który akurat temu scenariuszowi bardzo służy. Są takie filmy, które się dzieją w okolicach wody i powstały w czasach świetności szkoły polskiej. Mam na myśli Nóż w wodzie albo Ostatni dzień lata Konwickiego i Jana Laskowskiego z kapitalnymi zdjęciami Jana Laskowskiego, gdzie ten Bałtyk po prostu oddaje taki niepokój i taki stan rozedrgania. Mam nadzieję, że jeżeli to chociaż trochę udało się w tym filmie pokazać, to tylko będzie jemu służyć. Jakie były interakcje z aktorami skandynawskimi, bo tacy też się w filmie pojawiają, a nawet pana bohater no, ma spięcie ostre. Świetni aktorzy, znakomici, doskonale przygotowani, pracujący trochę inaczej niż my. Dużo w tym takiego, dobrym tego słowa znaczeniu, luzu, takiej improwizacji. Fajni, uśmiechnięci, bardzo sympatyczni ludzie. Idealnie zrobiony casting, myślę. Tyle Grzegorz Damiński. Ja przypomnę, że w filmie Anny Kazejak zobaczymy również w głównych rolach Agnieszkę Grochowską, Jaśminę Polak i Macieja Szturana. Ze mną przez chwilę jeszcze nasza gospodyni, która oczywiście cały czas musi być tutaj na miejscu, Magdalena Cichocka, dyrektorka Festiwalu Filmów Skandynawskich. Magdo, bo ja muszę cię zapytać, wspominałem, znaczy zapowiadam tę dzisiejszą wieczorną projekcję filmu Anny Kazejak. Myślę, że publiczności będzie naprawdę, widzów będzie naprawdę sporo, bo to projekcja plenerowa, w ogóle te projekcje są i wydarzenia towarzyszące festiwalowi są wstęp wolny, właściwie mamy na wszystko, więc zainteresowanie jest naprawdę spore. No ale właśnie, pogoda zmienna, wspominałem o tym i prawdę mówiąc nie wiem, czy uda się dzisiaj ta projekcja na rynku, bardzo ładnym rynku w Darłowie, czy jednak może w kinie, jak to dzisiaj w tym momencie wygląda. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, więc... Czyli jeszcze decyzja nie zapadła? Jeszcze decyzja nie zapadła, ponieważ jeszcze mamy nadzieję, że ona się odbędzie na rynku miejskim w Darłowie. Natomiast oczywiście bliżej projekcji podamy, jeśli nie pojawi się żadna informacja odwołująca projekcję plenerową, to odbędzie się zgodnie z planem. Natomiast poinformujemy naszych widzów, jeśli odbędzie się ona w kinie. To dla wszystkich tutaj na miejscu w Darłowie czy w okolicach od razu mówię, no nawet jeżeli ktoś przed 22 będzie na rynku i okaże się, tak, że projekcji nie ma, to ma kina. Niedaleko. Bardzo niedaleko do kina Bajka i tutaj na pewno będzie można zobaczyć znakomitych polskich i skandynawskich aktorów w filmie Anny Kazejak. No to jak już jeszcze jesteś tu przez chwilę ze mną, to powiedzmy o dwóch filmach, które za chwilę, bo pierwsza... Tak. Ale jeszcze odnieśmy się do filmu Anny Kazejak, ponieważ przed projekcją odbędzie się spotkanie, które... Tak, to będzie spotkanie z producentką Martą Lewandowską. A ja mam jeszcze jedno pytanie, nasunęło mi się, bo ja nie byłem na Bornholmie, ale ty byłaś, ja polecasz byłam. Wszystkim. Majorka Północy, proszę Państwa, wszystkim polecam. No właśnie. Co dzisiaj jeszcze przed nami, co o 17? O godzinie 17 film Chora na siebie. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, twórców Najgorszego człowieka na świecie. Jest to czarna komedia o tym, co może spłatać nam umysł za... Myślę, że taka satyra w ogóle, wprawdzie to nie wprost, ale to jest... No na pewno niehigieniczne. Tak, ale to jest odniesienie do tego, co się na przykład z nami współcześnie dzieje, jeśli chodzi o media społecznościowe. To i do czego możemy się przez to doprowadzić. Jasne. Więcej nie zdradzamy, bo lepiej więcej nie wiedzieć. Więcej nie zdradzamy, ale to jest na pewno w kontekście higieny umysłu, ścieżki do higieny umysłu, bo zaraz po tej projekcji odbędzie się właśnie panel i o tym będziemy rozmawiać, czym ten umysł czysty, higieniczny dla nas jest, jak wpływa na nasze życie, samopoczucie, a zaraz potem kolejny film, dokument znakomity. To w kinie Bajka, 19.30, norweska produkcja i to film dokumentalny, więc jeszcze jedna ciekawostka na festiwalu. Tak, dokumentalny i tak naprawdę nie będący w regularnej dystrybucji, więc cały ten dźwięk. Na pewno warto go zobaczyć, ponieważ zmienia percepcję postrzegania, odbierania zmysłu, jakim jest słuch. To w radiu jest bardzo ważne. A zaraz po tym masaż dźwiękiem. Najwięcej nie zdradzamy. I więcej nie zdradzamy. Warto być w Darłowie, warto być w kinie Bajka. Tyle. Magda Cichocka, dyrektorka festiwalu. Raz jeszcze ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszamy. 23. Festiwal Filmów Skandynawskich. Jeszcze dziś, jutro i w niedzielę. Couldn't understand how to work it. zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy słuchacze Trójki mogą być dzisiaj, jutro, pojutrze z nami na Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie, więc pod koniec trójkowo-filmowo dziś jeszcze akcent absolutnie uniwersalny, bo chciałbym przypomnieć, że całkiem niedawno na ekrany naszych kin, czyli w regularnej dystrybucji w całej Polsce, wszedł właśnie nowy skandynawski film Ostatni Wiking. Warto go zobaczyć i o tym nieco więcej filmoznawca Grzegorz Fortuna. Tutaj mamy do czynienia ze skandynawskim komediodramatem o mężczyźnie po 40, który w bardzo specyficzny sposób przechodzi kryzys wieku średniego. To znaczy uznaje, że zostawi swoją rodzinę i pracę i zaszyje się w lesie, żeby żyć tak jak wikingowie. Polować na zwierzynę, łowić ryby, garbować skóry i mieszkać w namiocie. Jest to właśnie jego pewnego rodzaju ucieczka od rzeczywistości. Ten film opowiada właśnie o tym, jak bardzo czasami potrzebujemy się odciąć, się zaszyć, dlatego że wszyscy jesteśmy non-stop bombardowani powiadomieniami, telefonami, mailami, SMS-ami. Informacje docierają do nas zewsząd w zasadzie non-stop i ten film jest taką próbą może troszeczkę absurdalnego, ale jednak spróbowania odcięcia się od tego typu ataków ze wszystkich stron. To jest poniekąd radykalne rozwiązanie, ale jak się ten film ogląda, to można też z głównym bohaterem posympatyzować, bo wydaje się, że ta jego ucieczka do świata przodków, którego oczywiście on nie potrafi odtworzyć, no bo jest programistą, więc nie potrafi upolować zwierzyny, zbudować sobie odpowiedniego szałasu, ale mimo tego, a może właśnie dzięki temu my z nim właśnie sympatyzujemy, bo widzimy, że ta jego potrzeba odcięcia się, nieuczestniczenia we współczesności jest szczera i prawdziwa. Całkiem dobra propozycja dla miłośników kina skandynawskiego, bo wszystkie te elementy, które właśnie widzieliśmy w takich filmach jak Barany, Islandzka opowieść są tutaj jak najbardziej obecne. Jest to film bardzo mocno zanurzony w takim skandynawskim klimacie, takim połączeniu pewnego rodzaju komizmu z tragizmem. A Ostatni Weekend od niedawna w kinach w całej Polsce, więc ten akcent skandynawski nie tylko dzisiaj w Darłowie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pozdrowienia z Darłowa, Ryszard Jaźwiński. To wszystko już dzisiaj w trójkowo-filmowo. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić, skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam.